telefony, przede wszystkim telefony w sprawie tego, o kim mówią dzieci. Wiem, że ta piąta zagadka nie rozstrzygnięta. Proszę poczekać, proszę być cierpliwym do sprawy. Wrócimy za kilka chwil. 19 minęła. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na najważniejsze informacje. Przygotował i przedstawi je Michał Przerwa. Niektórzy strajkujący nauczyciele mogą spróbować nie dopuścić uczniów do matur. Tak wynika z informacji reporterów radiowej Trójki. Nie odbyło się zaplanowane na dziś spotkanie rolników z Agrounii z przedstawicielami rządu. Theresa May znowu zaapelowała do posłów, żeby poszli na kompromis i zaakceptowali w końcu brexitowe porozumienie. Część strajkujących nauczycieli może spróbować nie dopuścić uczniów do matur. Wśród protestujących rozsyłane są SMS-y mówiące o tym, co zrobić, aby zablokować zdawanie egzaminu dojrzałości. Radiowa Trójka dotarła do podobnych instrukcji zamieszczonych na zamkniętej grupie na Facebooku. Strajkujący podkreślają, że przedłużenie strajku może uniemożliwić przeprowadzenie klasyfikacji uczniów. Marcin Wojciechowski z Liberté zwracał uwagę w Pulsie Trójki, że władze ZNP odcinają się od tego. Sławomir Broniarz wprost odciął się od tego pomysłu i dwa razy mówił jasno, że on nie jest za tym pomysłem. No i ma rację o tyle, że jest już w zasadzie jasna sytuacja, że społeczeństwo nie przyjmie tego tak, jak ZNP na początku się spodziewało. Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej codziennie podkreśla, że jest to już przestępstwo. Jeżeli ktoś nakłania do tego, żeby zrobić krzywdę dzieciom w taki sposób, żeby pozbawić ich prawa, bo to jest prawo, to bardzo ważne prawo do zdawania egzaminu, które nabyli swoją ciężką pracą w szkole, to popełnia przestępstwo. Można to w różne paragrafy ubierać. Minister Edukacji Narodowej przyznaje, że słyszała o takich instrukcjach. Jednym z rozwiązań ma być, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, zmiana przepisów, która umożliwi wprowadzenie nowych kryteriów określających, kto i na jakich zasadach będzie mógł przystąpić do matury. Zniknęło 150 tysięcy złotych, które udało się uzbierać na zakup nowego Seicento dla Sebastiana K., który brał udział w wypadku z udziałem rządowej kolumny ówczesnej premier Beaty Szydło. Poinformował o tym prokuraturę sam założyciel internetowej zbiórki, pisze portal Wirtualna Polska. Organizator zbiórki przelał zebrane pieniądze na prywatne konto bliskiej mu osoby, bo ta miała na to na nim wymusić. Rolnicy z Agrounii nie przyszli dziś na spotkanie, które miało odbyć się pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego w Warszawie. O 16 w Centralnej Bibliotece Rolniczej gotowa do rozmów była cała delegacja wskazana przez szefa rządu. Przed 16 lider Agrounii Michał Kołodziejczak zorganizował konferencję prasową przed kancelarią premiera. Powiedział, że organizacja oczekuje spotkania bezpośrednio z premierem Morawieckim. Dla nas formuła tych spotkań, w których udziału nie bierze pan premier, jest po prostu już wyczerpana i tutaj formuła porozumienia rolniczego BIS, które miało być najprawdopodobniej zrobione dzisiaj, nas kompletnie nie interesuje. Pan minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski z prezesem Izb Rolniczych, panem Szmulewiczem pokazali, jak można nieudolnie działać i w ten sposób, jak porozumienie rolnicze działa. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin powiedział, że ze strony rządu pojawiła się delegacja, która, jak przekonywał, mogłaby kompetentnie te rozmowy prowadzić. To jest stawianie tej sprawy w ten sposób, że będziemy, tak powiem, wskazywać, z kim chcemy rozmawiać, a nie o problemach, jakich chcemy rozmawiać. My jesteśmy delegacją w pełni upełnomocnioną do tego, żeby nie tylko rozmawiać, ale i podejmować zobowiązania w imieniu rządu w zakresie rozwiązywania problemów, które państwo z Agrounii zgłaszają. Ta delegacja rzeczywiście reprezentuje wszystkie podmioty publiczne, urzędy, agencje, Ministerstwo Rolnictwa. Tydzień temu w Jasieńcu na Mazowszu premier rozmawiał z kilkoma członkami Agrounii i zapowiedział spotkanie w Warszawie w szerszym gronie. Jak relacjonowali rolnicy, Mateusz Morawiecki podczas rozmowy zadeklarował, że podejmie się roli mediatora i będzie organizował spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Agrounii. Premier Theresa May zaapelowała w Izbie Gmin, by posłowie z obu stron politycznej sceny poszli na kompromis i zaakceptowali w końcu brexitowe porozumienie. Brak tej akceptacji sprawił, że wczoraj musiała prosić Unię Europejską o przełożenie wyjścia ze wspólnoty. Premier usłyszała jednak słowa krytyki z ław, w której zasiadali członkowie jej własnej partii. Statement, the Prime Minister. Chcecie szybkiego brexitu? Zaakceptujcie umowę, mówiła dziś premier. Gdybyśmy zrobili to przed 22 maja, nie musielibyśmy brać udziału w wyborach europejskich. Tak jak powiedział Donald Tusk, dalszy rozwój wypadków zależy tylko od nas. Co na to lider opozycji? Drugie opóźnienie na przestrzeni 2 tygodni to oznacza nie tylko dyplomatyczną porażkę, ale kolejną odsłonę niekompetencji rządu w sprawie brexitu. Ale Jeremy Corbyn zaraz potem dodawał, kontynuujemy rozmowy z rządem, staramy się razem wypracować nowe nowy model Brexitu. Bo od kiedy premier zaproponowała opozycji włączenie się w kształtowanie Brexitu, Jeremy Corbyn łagodzi ton wobec Theresy May. Za to konserwatysta William Cash ton zaostrza. Ta umowa podkopuje naszą demokrację, status konstytucyjny Irlandii Północnej oraz naszą suwerenność. Czy premier zrezygnuje ze stanowiska? Data Brexitu to 31 października. Parlament może ją przyspieszyć, akceptując jakąś formę porozumienia. A gdyby akceptacji nie było, jesienią nastąpi twardy Brexit. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Bójka na treningu Bayernu Monachium. Pewnie spłynęłaby po nas ta informacja, gdyby nie to, że brał w niej udział Robert Lewandowski. Starł się z Kingsleyem Comanem i podobno nie była to zwykła szarpanina. W ruch miały pójść w pięści, ciosy dochodziły do celu, a obu piłkarzy musiało rozdzielać kilku innych zawodników Bayernu. O sprawie informuje niemiecki dziennik Bild, zanim kolportują te wieści media na całym świecie. Skoro jesteśmy przy sportach walki, to puszczamy oko, to w zapaśniczych mistrzostwach Europy nasze panie nie powalczą medale. W repasażach odpadły Agnieszka Wieszczek-Kordus i Alicja Czyżowicz. Z kolei Michał Kwiatkowski nie jedzie już w kolarskim wyścigu dookoła kraju Basków. Nie ma się co dziwić. Potłukł się wczoraj w Kraksie kilka kilometrów przed metą. Na razie gwiazdą imprezy w północno-wschodniej Hiszpanii jest Maksymilian Szachman. Niemiec wygrał 3 z 4 dotychczasowych etapów, w tym dzisiejszy i oczywiście prowadzi w klasyfikacji generalnej. Nie zmieniamy dyscypliny. Dziś oficjalnie zaprezentowano trasę 76. Tour de Pologne. Kolarze będą m.in. ścigać się na Stadionie Śląskim, czy podjadą na czwartym etapie pod Kociesz i to będzie stromy podjazd. Opowiadał o nim przed 2 godzinami Przemysław Niemiec. Teraz wspomni o nim dyrektor sportowy pierwszej polskiej grupy World Tourowej CCC Piotr Wadecki. Bardzo ciekawy wyścig jak co roku. Lang Team przygotowuje na pewno bardzo, bardzo ciekawą, bardzo emocjonującą trasę i zapewne tak będzie w tym roku. Tak może być, że te etapy Zakopane i Bukowina gdzieś rozstrzygną o klasyfikacji, ale ja bym był tutaj ostrożny i ta przełęcz Kociesz może być takim etapem, na którym może wyścigu się nie wygra, ale na pewno można ten wyścig przegrać. Także na pewno będzie bardzo ciekawie. Na zakończenie przypomnę kibicom piłki, że po Lidze Mistrzów czas na ćwierćfinały w Lidze Europy. Przed nami mecze Arsenalu z Napoli, Benfiki z Eintrachtem, Slavii z Chelsea i Villarrealu z Walencją. Wszystkie spotkania zaczynają się o 21:00. Kilka minut później znów o sporcie w Trójce opowie Adam Malecki. W nocy będzie zimno, na południowym wschodzie i południu kraju miejscami deszcz lub deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, temperatura od -2 do +3. Jutro na zachodzie i południu zachmurzenie duże, większe przejaśnienia będą się zdarzały, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu w górach, to po prostu śnieg. Temperatura jutro od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Czwartkowa audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, przeszła do historii. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dzień dobry. Tak będziemy się bawić teraz, tak? Niech będzie. Dzień dobry. Ty dobry wieczór, ja dzień dobry. Mieliśmy dzisiaj niezwykłą zabawę w audycji popołudniowej. Katarzyna Stoparczyk poszła ze zdjęciami przede wszystkim radiowców, członków dziennikarzy, członków redakcji Trójki. Pokazywała te zdjęcia i pytała, czym się ta pani, ten pan zajmuje. No i między innymi takie odpowiedzi były. O, to mi przypomina panią z Makaredy. Z czego? Z Makaredy. To tańce. No i pytaliśmy, kto to pani Gabriela trafiła. To była pani Agnieszka Szydłowska. Taka właśnie Agnieszka Szydłowska. Makarena, co ty na to? Makarena? Możesz sobie posłuchać. Aż mi się gorąco zrobiło, bo próbowałam sobie przypomnieć, jak to się w ogóle tańczy. To takie spódniczki, tak? Że biodra się kołyszą i... Słuchaj, możesz sobie potem odsłuchać, bo ten dźwięk jest około minutowy i tam więcej uwag na twój temat. Bardzo słodko to zabrzmiało. Dziękuję za dzisiaj. Życzę państwu miłego wieczoru. Do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Tak, Dwa ognie i Szamady tworzywo to znów nasz numer jeden. Ja powiem tylko, że to 1940 wydanie listy przebojów programu trzeciego. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt.

say goodbye at 3 a.m. Ask me why I'm doing this at 3 a.m. Am I gonna ruin this? Ask me again. Don't ask me again. Never ask me again. Zaczynamy program alternatywny w czwartek od razu od słuchania płyty Friendship. Autorzy tej płyty, duet Cats & Dogs, są w naszym studiu. Grzegorz Demiańczuk, dzień dobry. Dzień dobry, witam Wojciech wszystkich. Wojciech Tarańczuk, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteście, bo wielokrotnie już graliśmy ten utwór z Taco Hemingwayem, ale do tej pory nie ośmieliłam się popsuć jego tytułu na antenie, bojąc się, że wypowiem tytuł niepoprawnie, więc poprawnie ten tytuł brzmi? Yifang. Yifang. Mm-hmm. Od tej pory ta wersja już podana przez Wojtka zostaje zapisana i na zawsze będzie siedziała razem z nami. Cieszę się, że jesteście. Wasza nowa płyta nadpłynęła kilkanaście dni temu oficjalnie. Friendship w tytule nie jest oczywiście przypadkiem. Czy to skłania ludzi rozmawiających z wami i was w ogóle przy pracy do jakiegoś takiego pewnego oglądania się za siebie? Ten tytuł i ta płyta pełna gości i pełna różnych takich pozytywnych spotkań, jak mniemam po jej wysłuchaniu. To też myślenia o waszej relacji, o waszej przeszłości, o tym, skąd się wziął duet Cats & Dogs? Wojtek? O, Grzegorz, przepraszam, bo nabrałeś powietrza tutaj. Ja tylko nabrałem powietrze, nie żartuję. Oczywiście, że jednak ta przyjaźń pojawia się bardzo często, tak jak sobie ostatnio myśleliśmy w naszych i na naszej wytwórni i w różnych projektach, które robimy, bo współpracujemy już ze sobą od wielu lat i jesteśmy przyjaciółmi. Też przez ostatni rok dużo się w naszym życiu zmieniło i nawet nie ostatni, ale przez ostatnie kilka lat pracowaliśmy też nad sobą, pracowaliśmy też nad naszą przyjaźnią, bo wiadomo, jeżeli gramy w duecie, to pojawia się też dużo stresów, szczególnie podczas ciężkich podróży i trzeba sobie jakoś radzić i trzeba sobie radzić też ze swoją przyjaźnią. Mamy do siebie duże zaufanie i przyjaźń jest dla nas bardzo ważna, bo jednak przez tyle lat udaje nam się razem funkcjonować, dlatego też nazwaliśmy ten album tak. No i ta praca nad przyjaźnią to też jest praca nad akceptowaniem różnic, tak? Jakie między ludźmi, już głównie nie tylko między chyba. Waszą... Aha, tak? Tak. Największe wyzwanie, myślę. Nasza współpraca polega na tym, że po prostu poddajemy się swoim różnicom i nie walczymy już, nie forsujemy swojego ego, tylko po prostu dajemy sobie bardzo dużo przestrzeni i wiemy, czego się po sobie spodziewać. Raczej znamy to swoje miejsce też w zespole i nauczyliśmy się inspirować sobą. Nasza główna zasada to jest nie narzekać na coś, czego nie da się zmienić. To jest taki po prostu narzekać. Przestaliśmy to robić i po prostu akceptujemy się po tylu latach. Wiadomo, nie zawsze jest kolorowo, ale udaje nam się, ile pracujemy już razem, około 12 lat, tak? Nawet więcej, czy może 15 nawet się znamy. No tak, trochę dużo, nie będziemy mówić dokładnie. Nie mówcie tak, bo to przynosi nas w dawne czasy. No właśnie, więc mi się wydaje, że jak na duet, to dajemy radę. Oczywiście, że dajecie radę i wasza nowa płyta jest tego najlepszym przykładem. Niezwykle spójna, jak już sama powiedziałam wcześniej, wypełniona też innymi ludźmi, o co za chwilę was zapytam, ich głosami i też no, takimi, myślę, nowoczesnymi spotkaniami z nimi, bo już zdradziliście mi poza anteną i myślę, że możemy powiedzieć, jak wyglądała współpraca z Filipem Szcześniakiem, czyli Taco Hemingwayem. Nie spotkaliście się w studiu, żeby razem nagrywać utwór? Nie, wiesz co, mieliśmy takie szczęście, że wszyscy znaleźliśmy się w podobnym momencie w życiu, takim ponownego odnajdywania siebie, bo Filip teraz mieszka w Londynie i właśnie tekst, który nam wysłał do naszego instrumentalu, od razu nam się spodobał i byliśmy bardzo zdziwieni w ogóle, że to wszystko tak organicznie wyszło i w sumie nie mieliśmy w ogóle żadnych uwag, bo też na albumie znajduje się utwór Question, do którego napisaliśmy słowa i może jest trochę bardziej taki liryczny, bardziej poetycki jest ten tekst, ale mówię o tym samym, czyli o akceptowaniu siebie w nowej sytuacji, tak jakby cały czas odkrywaniu siebie w nowym miejscu, jednocześnie przy ciągłych koncertach, skupianiu się na przyjaciołach, próbowaniu poznać, kto jest prawdziwym znajomym, kto jest prawdziwym, kto dokładnie. I myślę, że to jest taki problem, z którym artyści zmagają się cały czas i niestety może my nie jesteśmy aż tak sławni w Polsce jak Taco, bo prawdopodobnie ludzie jego rozpoznają na ulicy, więc jesteśmy w trochę bardziej komfortowej chyba sytuacji, ale wyobrażam sobie, co No ten utwór jest też, po prostu można to nazwać o takiej równowadze, prawda, którą musisz zachować, kiedy masz karierę i ta równowaga pomiędzy sztuką a życiem prywatnym. Dokładnie. To jest, kurczę, coś w przypadku was, bo oczywiście być może w Polsce na ulicy ludzie was nie rozpoznają, ale jesteście no, super rozpoznawani na scenie klubowej i wiecie o tej scenie mnóstwo i ludzie bardzo też dużo wiedzą na wasz temat. No wasze życie też jest zaburzone. Trudno tutaj oddzielić dzień od nocy, pracę od niepracy. Łapanie tej równowagi to chyba podstawa. Dokładnie, szczególnie właśnie jak gramy czasami 5 imprez w tygodniu i latamy z jednego miejsca na drugie i nie śpimy też często. Ostatnio graliśmy w Stanach chyba w ciągu 3 dni, zagraliśmy 6 imprez. Tak, w ciągu 3 dni 6 imprez? Tak. Udało nam się przez zmianę czasu, bo graliśmy w Nowym Jorku w nocy, później bez spania polecieliśmy do San Diego, graliśmy po południu, później w San Diego późnym popołudniem i później w nocy pojechaliśmy samochodem do Los Angeles, graliśmy w nocy i później w dzień San Francisco. Więc to chyba 5. 5 w 48 godzin. Czasami jest ciężko. Słuchajcie, to robimy przerwę na kolejną piosenkę. Od razu zdradzam, że to jest moja ulubiona piosenka na waszej płycie. Oczywiście każdy ma inną. Zaraz podpytam was o to, jak w ogóle pracowaliście i co chcieliście osiągnąć od tej strony muzycznej. Ale John McLeary to jest też taki gość z trochę innego świata, prawda? On na co dzień z gitarą i raczej folkowe piosenki snuje. Jak na niego trafiliście? My już z nim pracowaliśmy przy projekcie, który nie bardzo dużo ludzi zna, bo to był projekt, który zrobiliśmy z moim najlepszym przyjacielem z Berlina, Martin Dawson, który niestety zmarł dwa tygodnie po tym, jak zrobiliśmy razem płytę, która nazywała się Different Marks. Ciężko to wyjaśnić, bo po prostu są ludzie, z którymi się pracuje i pracuje się tak profesjonalnie i tak się dobrze dogadujemy, że później powstaje więcej kawałków, bo po prostu vibe jest tak, jak z Taco było tak samo, że po prostu tekst od razu do nas trafił, wkleiło się to dobrze w nasz beat i tak samo jest, że to jest artyści musimy lubić tą muzykę, tak samo jak na przykład ja przez jakiś czas wałkowałem na siłowni cały czas albumy Taco i tak samo podczas podróży bardzo właśnie dużo słuchaliśmy Johna, tego właśnie takiego folkowego, gitara klasyczna. On ma po prostu super wokal, się właśnie pasuje w takie podkłady, które mają dużo przestrzeni, by jego taki delikatny głos dobrze rozbrzmiewał i chyba dlatego z nim pracujemy. We'll be right back. delikatnie przycinamy ogonek tego utworu, który nosi tytuł Would You Believe. Johna McLeara gościnnie na płycie Cats and Dogs, płycie Friendship, o której rozmawiamy z Wojtkiem i Grzegorzem. Teraz jeszcze dzień dobry. Pędźmy, bo zaraz nam się czas skończy i rozpłyniemy się w słuchaniu muzyki, a nie zdążymy opowiedzieć. A dużo dzieje się też poza anteną, bo widzę, że jesteście tacy naprawdę pozytywnie tą płytą naładowani, przepraszam, że użyję takiego słowa, i samym procesem nagrywania i efektem. Gdzie nagrywaliście, jak w ogóle, od czego ta płyta się zaczęła i czy to było jakieś specjalne miejsce? Poza tym, że wiemy, że też korespondencyjnie dogrywali się wokaliści i wokalistki, to jak to wyglądało od waszej strony? Właśnie tak Wojtek przychodzi, tak? Wojtek zawsze pomysł poddaje jako pierwszy, jak to jest? Nadal... Tak kiedyś mówiliście, tak? Że tak, Wojtek dokładnie. Jest od idei, a ty jesteś od ciężkiej pracy. Jakoś tam razem się dzielimy pracą, a tą płytę nagraliśmy w Hiszpanii, nagraliśmy ją w miejscowości Cercedilla, to jest w górach obok Madrytu, i nagrywaliśmy ją w lutym w takim domku chyba jakiegoś pisarza, prawda? Takim małym, z bardzo fajną akustyką, drewnianym. Raz było 16 stopni słońca, raz padał śnieg i było niesamowicie. Tak, znaczy... Tak, na zewnątrz. Oczywiście. Mieliśmy piękne widoki i kominek. W naszym życiu też się dużo właśnie zmieniło, bo ja się wyprowadziłem z Berlina do Szczecina, Wojtek wyprowadził się do Hiszpanii i tak jak rozmawialiśmy poza anteną, poprzedni album zajął nam bardzo dużo czasu zrobienie tego albumu i postanowiliśmy zrobić ten album, żeby brzmiał bardziej jako całość w krótszym okresie czasu, dlatego wszystkie większość szkicy nagraliśmy właśnie w tej miejscowości, w tym domku, inspirując się naturą, widokami i instrumentami, które to tam sprowadziliśmy. W takim utworze, który wprowadza do utworu, to jest, jak rozumiem, przeczytałam to, fragment większej całości, tak? I jak to się wypowiada? Cercedilla. Cercedilla. Mhm. Cercedilla intro. Tylko fragment jest, wprowadza tak, w płytę. Tak. Takie dźwięki natury trochę. Bardzo dużo tam się inspirowaliśmy właśnie naturą i nawet dużo na tym się nie zastanawialiśmy, bo jak robiliśmy ten kawałek, to woda kapała, bo to jest taki bardzo stary kran był, i zdecydowaliśmy się po prostu nagrać ten dźwięk. U nas dużo podczas produkowania muzyki to jest taka kwestia przypadku. Wszystko dzieje się tak organicznie i jakoś nam to wychodzi zawsze. Staraliśmy się zawsze złapać jakiś taki moment, który nas nagle zainspirował. Czy wycieczka w góry do lasu, czy właśnie kapanie wody w kranie. No Boże, jeszcze zostaniecie romantycznymi poetami po prostu, jak będziecie mieli po 50 lat i wszyscy będą mówili o was nestorzy sceny klubowej. Nie, mamy takie dwie strony, bo tak mocniej realizujemy się w klubie grając sety, tak mi się wydaje. I te produkcje, a nasze sety w klubie się różnią. Ja już piję zieloną herbatę i mleko bez laktozy, więc już no jestem... No tak myślę, że też uprawiasz jogę i... Nie, właśnie jeszcze nie doszedłem do tego. No to jesteś krok od tego. Ta płyta też brzmi, co już wspomniałam, bardzo tak, myślę, że to za sprawą głosów, ale też za sprawą waszych pomysłów. Niezwykle spójnie, ale też nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale piosenkowo. Czy też macie takie wrażenie, czy to jest tylko poprzez moje przywiązanie do głosów i do tekstu jakieś wyjście na manowce? Ja mam wrażenie, że mam tutaj do czynienia z takim albumem, który by po prostu świetnie też sprawdzał się w stacjach radiowych, biorąc także pod uwagę długości niektórych utworów, które zawierają się na przykład w 3 minutach i 30 sekundach, co, jak kiedyś przynajmniej twierdzono, jest idealnym formatem radiowym. Ja nie chcę odpowiadać na pytanie. Podobno teraz idealny format radiowy się do i streamingowy to bo ja dwie minuty. Bo ja chciałem się spytać, czemu sprawdzałby się. No tak, gdybym ja miała wpływ na wszystkie radia na świecie, to wierz mi, że playlista tego programu rządziłaby w większości stacji i wszyscy ludzie wtedy przyszliby pod mój dom protestować i mówić, dlaczego nie gracie tych wszystkich utworów. No ale jakby nie wdając się w te dywagacje na temat lepszych czy gorszych artystów, to czy tak było rzeczywiście, że chcieliście też takiej piosenkowości? Ja myślę, że samo tak wyszło, nie? Po prostu. Chcieliśmy mieć taki album do słuchania, który byłby, opowiadałby jakąś historię właśnie, był zainspirowany tym momentem, w którym w danym momencie byliśmy. To jest taka też forma ekspresji, że w tych kawałkach klubowych, które robimy, bardziej liczy się motoryka, taki trans, który napędza ludzi tańczących, a to jest zupełnie inna forma ekspresji, jednak w piosenkach bardziej liczy się tekst i można robić dynamiczniejsze zmiany i to było dla nas takie wyzwanie po prostu też jako dla producentów i bardzo po prostu ciekawa to jest inna forma ekspresji, która podczas robienia albumu zdecydowanie bardziej nas pociąga niż takie jakieś długie aranże. Zresztą ciekawe są też te contradiction, czyli różnice w nastroju, czyli że na przykład ta piosenka z Johnem McLearem, której posłuchaliśmy, cały czas buja ciało, się poddaje, natomiast tekst przecież dodaje tutaj ciekawy taki kontrastujący element i na tym albumie dużo jest takich momentów. Tak, ja zawsze właśnie mówię, jeden z artystów popowych, Sam Smith, ja bardzo go lubiłem w formie z Disclosure, bo jego wokal jest ogólnie bardzo smutny i w bardzo wesołym instrumentalu bardzo lubię to połączenie, a jego muzyki jako solisty nie przepadam, bo ja jestem ogólnie fanem, Grzegorz tak samo, takiej wesołej nostalgii. Nie jestem za bardzo fanem nostalgii plus nostalgii. I tak nasz album próbowaliśmy utrzymać właśnie trochę nostalgicznie, ale jednak z nutą pozytywną. Never go down. Never Go Down z płyty Friendship duetu Cats and Dogs. Wojtek i Grzegorz są z nami. Jak jeździcie po świecie i no nie wiem, jak na przykład w BBC coś robicie, to jak was przedstawiają? Bo przecież nie mówią Wojciech, Grzegorz, tylko wtedy mówią Greg. Cats and Dogs mówią. Cats and Dogs. I jak się zwracają do któregoś z was, to mówią Mr. One, Cats and Dog. Wojtek mieszka w Hiszpanii, więc jak to mówiliśmy, jak na ciebie mówią? Ja przez to, że mieszkam w Hiszpanii, moje nazwisko jest tak trudne, to jak gdzieś idę do kawiarni czy do lekarza, to mówią na mnie Siguiente, co oznacza następny. Bo po prostu jak ktoś patrzy na mój dowód i próbuje powiedzieć nazwisko, to mówi, próbuje ta Siguiente i dlatego ja się teraz nazywam Wojtek Siguiente. Wiesz, kiedyś był konkurs, kto wypowie nasze nazwiska, wygra wejściówkę do klubu za darmo. I nikt nie wygrał. I nikt nie wygrał, nie. Tak? Grzegorz Demiańczuk, Wojciech Tarańczuk. Czytałam taką informację o jakiejś parze emerytów, którzy gdzieś we Francji, nie wiem, czy trafiło to w wasze oczy, sprzedają jakąś super swoją rezydencję, która jest warta 1,5 miliona euro. Chcą ją sprzedać za 13 euro, ale tej osobie, która najciekawiej odpowie na dwa pytania, ale żeby wziąć udział w ogóle w odpowiadaniu na pytania, trzeba wpłacić wcześniej 13, trzeba wpłacić chyba 11 euro i musi płacić co najmniej 500 tysięcy osób. W taki sobie wymyślili emeryci fajny konkurs. No i to mniej więcej pokazuje, jak można różne rzeczy robić i jakie konkursy. Ciekawa jestem, jak to się rozwinie, ale wracając do was, bo nie sądzę, żebyście mieli problem na razie z pozbywaniem się willi za 1,5 miliona euro. Co przed wami? Poza tym, że w Warszawie teraz będzie można się spotkać z wami, to będzie taka warszawska premiera płyty Friendship. Dokładnie kiedy to się odbywa i gdzie, pamiętacie? W sobotę w klubie Smolna będziemy grali całą noc. Od 20 chyba trzeciej do... To nie wiadomo. Pierwszy raz będziemy grali w takiej formie w Warszawie. Chyba pierwszy raz w Polsce, z tego co mi się wydaje, będziemy grali całą noc, bo zdecydowaliśmy się coś takiego zrobić, by pokazać cały przekrój muzyki, która nas interesuje, muzyki klubowej, która nas interesuje, bo interesujemy się nie tylko muzyką klubową. No jesteśmy bardzo, kupiłem sobie wygodne spodnie. No właśnie, to znaczy całą noc, przepraszam, jeszcze raz chciałabym to zrozumieć. Będziecie grać naprawdę tak, we dwóch całą noc? Tak, od 23 prawdopodobnie do 8. Tak, to jest bardzo fajne, bo możemy sobie zacząć muzyką, którą lubimy, poprowadzić całą imprezę potem od początku do końca. Trochę muzyki, której nie lubimy. Kupiłem sobie naprawdę wygodne spodnie i buty. No dobrze, no ale to jak rozumiem też zakłada, że ludzie po prostu chodzą, prawda? Przemieszczają się, natomiast dla was, już tak mówiąc na serio, jakiego rodzaju jest to wyzwanie? Ile trzeba przygotować muzyki? Na ile trzeba się przygotować w ogóle wcześniej, żeby tak długi występ poprowadzić? Wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest przygotowanie się tygodniowe, tylko to jest właśnie przygotowywanie się całe życie na, tak jak na Essential Mix, który zrobiliśmy na BBC. To nie jest tak, że ktoś zamawia, że czy zagracie całą noc, albo zrobicie ten miks. Mamy katalog po prostu muzyki i taką wiedzę, która możemy wyciągnąć. Zawsze mamy coś takiego w zanadrzu, mi się wydaje. Bardziej nie? Przygotowujemy się, żeby wyciągnąć te fajne rzeczy. Najfajniejsze. O. I nie macie nigdy takiej paniki, że co teraz, co zaraz, co zrobić? Ja mam większą panikę, Grzegorz, tak samo jak mamy właśnie krótko grać. Bo wtedy nie da się opowieści stworzyć. I jak gramy na przykład czasem godzinę na festiwalu, no to problem jest taki, że nasi fani chcą usłyszeć nasze utwory, a jeszcze na przykład w tym tygodniu wyszło 10 fajnych kawałków, które chciałbym puścić i teraz problem jest taki, czy zaspokoić siebie i puścić coś nowego, czy zaspokoić ludzi, którzy przyszli nas zobaczyć. No i wiadomo, zawsze staramy się szukać jakiegoś kompromisu. Takiego kompromisu, a w takiej formie, jak to się mówi, all night long, możemy sobie pozwolić, to nie jest właśnie bieg na 100 metrów, tylko maraton. Będziemy rozkładać te takie nasze sekretne asy. Na etapy będziemy dzielić tą noc. Trzymam za was kciuki. Z festiwali Audio River, to jest to, o czym już wiemy, więc to będzie występ festiwalowy a propos grania na festiwalach. No dobrze, to podsumowując, bo zbliżamy się do zakończenia naszego spotkania, czas nieubłaganie biegnie. Z czego jesteście najbardziej zadowoleni na tej płycie? Czy też z jakiego jej elementu? Jak udało wam się w ogóle dopiąć obecność tych wszystkich osób, bo tylko kilka nagrań pojawiło się na antenie. Teraz oczywiście tych gości głosowych jest znacznie więcej. Co było najciekawszą częścią tej roboty i z czego jesteście najbardziej zadowoleni? Ja jestem najbardziej zadowolony z tego, że nie dostałem obłędu pierwszy raz. Ani razu nie pokłóciłem się ze swoim chłopakiem i że cieszę się z rezultatów pierwszy raz w życiu. A ja cieszę się bardzo, że w końcu udało nam się zrobić taką spójną całość, którą też czujemy, że jest spójna. I zrobiliśmy ten album właśnie inspirując się tym jednym momentem, tą chwilą. I mam nadzieję, że to słychać. To bardzo słychać. I nagle wszystko wydaje się takie proste. To jest zdanie, które wpada do uszu tych, którzy słuchają płyty w całości, albo na przykład wybrali utwór, którym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Hedonic Treadmill. Mamy płyty od was dla naszych słuchaczy i myślę, że nie powinniśmy ich oddawać za darmo, więc raz jeszcze teraz, już nie powtarzajcie, zapytam, jak nazywa się to miejsce, w którym płyta była nagrywana, albo też jaki tytuł nosi utwór otwierający najnowszą płytę Cats & Dogs, zatytułowaną Friendship. 2 2 7 3, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi po hiszpańsku, wypowiedziane po hiszpańsku, nie tak jak ja bym to wypowiedziała, źle, jak zawsze. I bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. My też bardzo dziękujemy za zaproszenie. Było nam bardzo miło. Bardzo dziękujemy za wspaniałą rozmowę. Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk. Wojciech Sygiente byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Cerce Dia to była ta nazwa będąca przepustką do trzymania w dłoniach własnego egzemplarza płyty Friendship od duetu Cats and Dogs. Teraz w Polsce i w Warszawie 13 kwietnia promują swoją najnowszą, świetną płytę, a Agnieszka Obszańska ma dla nas informacje kulturalne. Bohaterami dzisiejszego odcinka są Mikołaj Gropier i modernizm. Teren. Kultura. Gropier to artysta, fotograf, który od lat wplata w swoją sztukę architekturę, a jego znakiem rozpoznawczym stały się dokumentacje modernistycznych obiektów i wnętrz. A teraz mamy okazję zmierzyć się z wycinkiem z przepastnego, liczącego około 7000 zdjęć archiwum. To na wystawie Subiektywny Atlas Architektury Modernistycznej w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. A z nami już Mikołaj Gropier i zacznijmy od podstaw, czyli od czego to wszystko się zaczęło? W pewnym momencie, będąc poniekąd obcym w Polsce i na wschodzie Europy, bo wyrastałem we Francji, zacząłem zauważyć taką architekturę, która wydawała mi się bardzo inna niż ta, która była w Paryżu, gdzie dorastałem. I zacząłem po prostu ją sfotografować, kompletnie nie myśląc, że to kiedyś dorośnie do tych rozmiarów. Ale oczywiście, no, im więcej fotografowałem, tym więcej widziałem interesujących wątków, struktur, form. Także to jest rzecz bardzo intuicyjna, można by powiedzieć, która się bierze ze szczerym takim entuzjazmem do zarówno geometrii i też idei, która stoi za tymi formami. I tak w Galerii Ford przyglądamy się wybranym zdjęciom, na których zobaczymy modernistyczne obiekty, a także wnętrza, rozsiane po różnych kontynentach, ale też pełniące rozmaite funkcje. To budynki użyteczności publicznej, osiedla, kościoły, wiaty, kawiarnie, kina. Wszystkie je łączy forma. A wystawę otwiera zjawiskowe Muzeum Kosmosu i Lądowisko dla Helikopterów w libańskim Tripolisie, zaprojektowane przez Oskara Niemeyera. Tutaj przykład ten jest specyficzny, ponieważ Oskar Niemeyer dostał zlecenie od rządu libańskiego, czy miasto Tripoli, to jest drugie miasto na północy od Bejrutu, żeby wybudować esplanadę z różnymi pawilonami przeznaczone na targi międzynarodowe, ale wojna wybuchła i ten projekt został niedokończony. Jednocześnie w większości struktur właśnie stanęły. Elementy były wszystkie w miejscu, a to zostało porzucone. I to stoi jak trochę nowoczesna ruina, czy taka dystopijna sytuacja nieosiągnięcia tego celu w skończonej strukturze. I na wystawie zobaczymy jeszcze kilka ikonicznych budynków zaprojektowanych przez słynnych architektów. Ale tak naprawdę w większości jest to po prostu przyjemność oglądania uchwyconych aparatem perełek, architektonicznych form, których nie zobaczymy w wielkich opracowaniach o modernizmie. Jeżeli mam możliwości fotografowania Le Corbusier, czy Mies van der Rohe, czy Niemeyer, ja to robię, ale chyba bardziej ciekawiej jest właśnie wytropienie tych rzeczy, które są mało znane, no bo moja praca byłaby mało twórcza, gdybym tylko się skupiał nad tymi ikonicznymi, a przy okazji one są podtrzymywane tym samym duchem, tą ideą i bardzo ładnie to po prostu widać moim zdaniem. Było takie przekonanie, że nawet najdrobniejsza rzecz jest godna swojego ucieleśnienia w postaci budynek, który będzie przyjemny w przeżywaniu się z nim. To jest rzeczą, która jest po prostu fajna. I tak, nie patrząc na słynne nazwiska, znajdujemy przyjemność po prostu w przyglądaniu się przeróżnym formom i kształtom. A jeśli o kształty chodzi, to zdaje się, że Mikołaj Gropier ma swój ulubiony? Chyba intuicyjnie bym poszedł za okrągłymi budynkami. One nie są agresywne przede wszystkim. Oczywiście ja lubię gridy i lubię szachownice, ale to jest rzeczą, która jednak narzuca pewien rygor. A okrągły budynek, no, bo my jesteśmy, nasze kształty są w pewnym sensie okrągłe. Czy głowa, czy oczy, czy uszy. Więc może te obłe formy są dla mnie najprzyjemniejsze, najbardziej korespondujące, z najbardziej taką trafiającą taką wibrację. Też jeden z powodów, dla którego lubię te okrągłe formy, na przykład te parasole czy te grzyby, to jest to, że ten dach jest lewitujący. Właśnie to jest pewna metafora modernizmu, bo przecież w naturze, no to jeżeli mamy dach, to on powinien się opierać o cztery ściany, bo inaczej on powinien spadać. Ale dzięki tej wspaniałej technologii, która jest żelbeton, no to możemy robić formy, które w pewnym sensie stają nad podłogą i nie opierają się o niczym. I to jest właśnie ten takby podążanie za rzeczą, która jest jednocześnie wspaniała i prawie, że wydaje się niemożliwa. Ten modernizm jest właśnie obrazowy przez taki przykład. a wiele takich intrygujących, modernistycznych realizacji uchwyconych obiektywem przez Mikołaja Gropiera możemy się spodziewać na wystawie Subiektywny Atlas Architektury Modernistycznej. Zapraszam do Instytutu Fotografii Ford w Warszawie. Zapraszała Agnieszka Oprzeńska. Jeżeli mogę dołączyć się jeszcze z jednym zaproszeniem, to z panią redaktor ruszamy jutro w stronę Zakopanego z samego rana, aby tam przygotowywać niezbędne opowieści, które zostaną przedstawione w sobotę w Radiowym Domu Kultury, ale oczywiście jedziemy ze względu na przegląd filmów o sztuce, który trwa od dzisiaj w Zakopanem. Od dzisiaj w tym otwartej formule dla wszystkich uczestników. To jest przegląd poświęcony z jednej strony konkursowi. Nadesłano prace konkursowe, które można oglądać. Filmy, których tematyka dotyczy sztuki lub też forma jest właśnie sztuką. I to jest także oczywiście festiwal pomyślany jako specjalne wydarzenia i mamy do rozdania zaproszenia na dwie te formuły. Z jednej strony zaproszenia do kina miejsce na jutro, na pokazy filmów konkursowych. One są i o godzinie 10, i o 14, i o 17. Gdyby ktoś miał ochotę, to proszę bardzo. 2 2 7 3 Bartek czeka przy telefonie. I mamy też zaproszenie na wydarzenie towarzyszące specjalne w tym samym miejscu, czyli w kinie miejsce, o godzinie 20:00 pokaz specjalny filmu Książę i Dybuk. O tym filmie bardzo dużo na antenie Trójki opowiadaliśmy. Specjalny klub Trójki był poświęcony filmowi w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. W każdym razie ten film będzie można zobaczyć jutro w Zakopanem. A po projekcji porozmawiamy, bo akurat ja będę miała przyjemność prowadzić tę rozmowę z Małgorzatą Zacharką, która film wyprodukowała, i Andrzejem Dąbrowskim, który ten film zmontował. I na pokaz tego filmu, filmu pod tytułem Książę i Dybuk, także mamy zaproszenia 2 2 7 3. A na zakończenie pierwszej godziny, przed spotkaniem z kolejnymi gośćmi, bo przypomnę, wczoraj mieliśmy Dzień Interesujących Kobiet i ich sztuki, dzisiaj mamy Dzień Interesujących Mężczyzn i ich sztuki. Zespół Hańba, który już jest, ich nowa płyta, która leży przede mną, a oficjalnie ukazuje się jutro. To będzie tematem naszego spotkania, a także coś jeszcze. Do usłyszenia. Nie chcemy spać, nie chcemy.